sam svoju, a nisam dobio. Mene si ne znam zašto prokleo. Mene si samo ružnim častio. Samo za mene dovoljno dobru nisi stvorio. Pokloni mi osmeh, dobro je napravi. Ženi da se radujem, to mi bar učini. Amen.